Стаючы паміж дзвюх дарогаў, выбіраю не рай, а грэх. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вочы твае. Ночы снова дняла трывога, перарваўся анёльскі спеў. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вусны твае. Праклінаючы ў думках злога, у пустой, як душа царкве. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу рукі твае. Прынікаючы да нічога, у сляпой, як сусвет журбе. Я прашу даравання ў Бога, я прашу даравать тебе.